Ya her kelimenin içinde bir şey harfi var. Nasıl oluyor bu? Ben onu merak ediyorum. Ne diyorsun Şevki'ye gelirim? Ne alakası var? Şenol Bey, her kelimede şey harfi yok ki. Çapkın kocanın kaçamağını ele veren bir casus alet geliştirildi. Kilot 5 dakikadan uzun çıkarılırsa... Şimdi ise gerçek bir bit makinesi. Oktay Demirci bizlerle birlikte. Unutulmaz, unutulmaz, yaşadığımız unutulmaz, bize olanlar, yaşananlar nasıl olur?